نام المبارک سوره چې د قران عظیم شان او شمه سوره ده کومه کې معزمی کې را نازله شوې ده درې نوی مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون تاسين دا د قران او د څرګندون کې کتاب آیاتونه دي لارښوونه او زیری د هغو مؤمنانو لپاره چې لمونځ قایموي او زکات ورکوي او بل هغوی داسې خلک دي چې پر آخرت باندې پوره باور لري ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون حقیقت دا ده هر کسان چې آخرت نه مني د هغو لپاره موږ د هغو کړو وړو ښایسته کړي دي له دې امله هغوی په لارو کې لالهند ګرځي اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الأخسرون دا هر کسان دي چې د هغو لپاره بد سزا ده او په آخرت کې هم دوی تر ټولو زیات په زیان کې اخته پاتې کیدونکي دي وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ او اے محمد ته به شک دا قرآن دی او حکیم او عالم ذات له خوا مومي اذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون دوی ته د هغه وخت کیسه واوروه کله چې موسی خپلو کوروالاو ته وویل چې ما ته یې اور غوندې په نظر راغلی دی زه به همدا اوس له هغه ځایه کوم خبر له ځانه سره راوړم یا به کومه سکروټه رااخیستې راوړم تر څو چې تاسې تاود شئ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين قلت چې ورسیدنو آواز راغی چې مبارک ده هغه چې په دی اور کې ده او هغه چې د دې په چاپیریال کې ده پاک ده الله د ټولو نړیوالو پروردگار يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم اے موسی دا زیم الله برلاسه او د حکمت خاوند او وګورځه وخپل همسا څنګه چې موسی وکتل چې همسا د مار په څیر خوځيږي نو شای واړوله وتښتید او شاته هم ونکتل اے موسی مویریگا زما په وړاندې پیغمبران نه ویریږي مګر دا چې چا قصور کړی وي بیا که هغه له بدی څخه ورسته په نیکی سره خپل فعل بدل کړ نو زه بخونکی مهربان یم وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إنهم كانوا قوما فاسقين او خپل لاس په خپل گریوان کې نه نباسا زلان د براو زی بیل څه عیبا دا دونی خانی لنهو نخانو چه خدی د فرعون او د هغه د قوم لوری تا د تلو لپاره غوی دیر بدکاران دی فلما کله چې زمونږه څرګند روخانه نخانی د هغو مخې ته راغلی نو هغوی وویل چې دا خو ښکاره کوډی دي. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وغلوا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين. وغوی لسره تر پایه د ظلم او غرور له لارې له دغو نښانو څخه انکار وکړ په داسې حال کې چې زړونه یې پرې قایل شوي وو. اوس وګورئ چې د هغو مفسدانو عاقبت څنګه شو. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. لو بلې خوا موږ داود او سليمان ته علم ورکړو هغوی وویل هغه خدای ته شکر دی چې موږ ته یې پر خپلو زیاترو مؤمنو بندګانو باندې لوړتیا را په برخه کړه. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. سليمان داود وارث شو وهغه وویل اي خلکو مونږ ته د مرغانو خبرې راز دا کړای شوې دي او مونږ ته هر ډول شایان را کړل شوي دي بشكل داد الله كارا لورينا دا. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. دا سليمان لپاره دا پیریانو و انسانانو و مرغانو لخکره را غنده کرای شوی وی او هغوی تر پورا انزبات لان دی ساتل کیدل. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. یو ځل له هغو سره سفر کاوه تر دې پورې چې کله چې دوی ټول د میږیانو ناو یعنې بیدیا ته ورسېدل نو یو میږي وویل ای میږیانو په خپلو غارونو کې ننوځئ نه چیرې داسې وشي چې سلیمان او د هغه لښکرې مو چیت کړي او هغوی به خبر هم نه وي. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سلیمان ده هغه په خبره مسکای په خندا شو وی ویل ای زما رب ما تر کنټرول لاندې وساته چې زه ستا د هغې لورینې شکرګزار اوسم چې تا پر ما او زما په مور او پلار باندې کړې ده او داسې نیک عمل وکړم چې ستا خوښه شي او په خپل رحمت سره ما په خپلو صالحو بندګانو کې داخل کړه. وتفقدت الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. یو کرت بل سلیمان د مرغانو پلټنه وکړه وی ویل څه خبره ده چې زه فلانی هدهد نه وینم آیا هغه چیرته غایب شوی دی؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. زبه غت سخت سزا ورکړم یا به زبه کړم کنن هغه به ارون مرو ما ته روښانه معقول دلیل وړاندې کوي. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. لا تزیاد وقت نو تیر شوی چه هغا هد هد راغی وی ویل ما هغا معلومات تر لاسه کری دی چه ستا پا علم که نشتا زد سبا پا باب لباوری خبر سره در تراغله. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ما حلت وخذ ولدل چه ده هغه قوم حکمران ده هغه ته هر راز وسائل ورکل شوی دي او ده هغه ډیر لوی تخت ده. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون ما لیدل چې هغه د هغې قوم د الله په ځای د لمر په وړاندې سجده کوي شیطان د هغو عملونو د هغو لپاره ښایسته کړل او هغوی یې له لارې واړول له دې امله هغوی دغه سمه لاره نه مومي چې هغه خدای ته سجده وکړي چې د آسمانونو او ځمکې پټ شیان برسیره کوي او هغه په ټولو هغو شیانو پوهیږي چې تاسې یې پټوي او ښکاره کوي الانام المبارکه سوره چې د قران عظیم شان وشتمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده درې نوې مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له شپږ وشتم آیات څخه اوري د دې آیات په اوریدو سره یو د تلاوت سجده واجب کیږي الله لا اله الا هو رب العرش العظیم الله چې له هغه پرته بل هیڅوک د عبادت وړ نشته چې د لوی عرش څښتن دی قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين سليمان وویل همدا اوس به مونږ ګورو چې تا رښتیا ویلي دي او کتل دروغجنو څخه اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون زما دغ ليك يوسا او هو خلقو تا يغور زوا بيور تخاها خوا بيلشا وغورا چه هوي تسا عطسول عمل خكاركوي قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب کریم ملکی وویل اے درباریانو ما ته یو ډیر مهم لیک غوزول شوی دی انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الا تعبدوا علی و اتونی مسلمین غد سلیمان لخوا دی او رحمان و رحیم الله په نوم سره پیل کړی شوی دی مضمون دا دی چې زما په مقابل کې سرکشي مکه وي او زما حضور ته مسلمانان راشي قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون د لیکل وصلو ورسته ملکی وویل اے د قوم مشرانو زما په دغه موضوع کې ما ته مشوره راکړي زل تاسو پرته د هیڅ کار پریکړه نه صادرو قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين هو لمونږ د قوت او په جګړه کې د سخت بریک خاوندان نور فیصله ستا په لاس کې ده ته په خپل وګوره چې څه حکم کوي قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون ملکی وویل چې پاچایان چې کله یو هیواد ته ننوځي نو هغه ورانوي او د هغه عزتمند خلک ذلیله کوي او دوی هم همداسې کوي وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون زه دغه خلکو ته یو سوغات لیږم بیا ګورم چې زما ځانګړی استاد یې له څه جواب سره بیرته راستنیږي فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون كلا چهغا يعني الملكي سفير سليمان تا ورغي نو هغو ويل آية تاسي غواري چه مال سر زمام رسته وكري څه چې خدای ما ته راکړی دی هغه له هغه نه ډېر زیات دی چې تاسې ته یې درکړی دی ستاسې سوغات دې همدا تاسې ته مبارک وي ارجع الیهم فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. هي استاذ دخل لي گونکو لوري تبرت استنشا مونبا غوت لداس لخر سر ورشو چي هوي مقابله و نكريش او مونبا هوي پداس رسواي سر لهغ زاي وبا سوچي ذليل وگزي. قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين. سليمان ویل اے درباریانو تاسو نه به کوم یو د هغې تخت ما ته راوړي مخکې له دې نه چې هغوی اطاعت کوونکي ما ته راشي. قال عفريت من الجن انا آتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. له پیریانو څخه یو د قوي جوسې خاوند ارزو کړ زه به یې درته راوړم مخکې له دې چې ته له خپله ځایه پاڅېږي زه د دې وس لرم او امانتدار یم. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. لکه څنګه چې سره چې د کتاب یو علم وو هغه ویل زه ستاده بنول رپی نون مخکې هغه درته راوړم څنګه چې سلیمان هغه تخت له خپل ځان سره یې خودل شوی ولید وی ویل دا زما د رب فضل دی تر څو چې هغه ما وازمایي چې زه شکر کوم او کده نعمت نه شکرې کوم او څوک چې شکر کوي د هغه شکر په خپل د هم غل لپاره ګټه ورده او که څوک نه شکرې وکړي نو زما رب نیازا و پخپل ذات که پخپل لوی ده. قال نکرو لها عرشها ننظر اتهتدی ام تكون من الذین لا يهتدون. سلیمان ویل ده غی تخت ناکار ناشنا ده غی مخی تا کیگ دی گورو چه هغه صحی خبری ترسیگی او کله و کسانو چه خده چه سم لارا نمومی. صدق الله العظيم. الله ستر يا ويونك. النام المباركة سورة چه ده قرآن عظيم وشان ويشتم سورة ده ومكيه معظمه كرا نازل شوه ده درينوی مبارك آياتون لدي تلاوات و پختو ترجمه لدوتسلویختم آيات سخ آوره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فناهرم الله تعالى شرد شوي شيطان سخا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الله بنوم چه دير زياد مهربان پورا رحم لرون كهره. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. ملکه چې راغله نو هغې ته وویل شول آیا ستا تخت همدغسې دی؟ هغې وویل دا خو لکه چې همغه دی مونږ خو لا پخوا پوهېدلي وو او مونږ د اطاعت سر ښکته کړی وو مونږ مسلمان شوي وو هغه چې کوم شي له ایمان راوړلو نه منع کړې وه هغه د هغه وخت معبودانو عبادت و چې هغې له الله څخه پرته هغو ته کو ځکه چې هغه له یو کافر قوم څخه وه. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. غیته ویل شول چې قصر ته ننوزه غیته وکتل نو ګمان یو کړ چې د اوبو حوض دی او دور کوزیدو لپاره خپل پایڅه بڑوهلې سلیمان ویل دا د خېخي رونه هوار فرش دی غی ویل ایزه ماربا تر نن ورځې پورې ما پر خپل نفس ډیر ظلم وکړ او اوس مال سلیمان سره د الله رب العالمین اطاعت ته غاړ کېښوده ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون او سمودیانو ته موږ د هغو ورور صالح له دې پیغام سره ولېږو چې د الله بندګي وکړي نو په ناڅاپي ډول هغوی دوه دښمنې ډلې شوې قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون سؤالي هو الأيز ما قوما لنيكين مخي دبدي لپار ولي تلوار كوي ولي لالله نبخنا نغواري خايي چه پرتاسي رحموشي قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون ويويل من خطو أستام القري دشم توب نخا من دليي صالح زواب ورکر ستاسي دخا وبد فعل معاملة لخداي سرد اصلي خبر دادا چه پر تاسي ازموين كيگي وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون په هغه خار کې نه ډلی وی چې په هیواد کې فساد خوراو او کوم د اصلاح کار نه کو قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون وی په خپل منځو کې سره وویل په خدای باندې په قسم خوړلو سره ژمنه وکړی چې موږ به د شپې له مخې په یرغل کولو سره صالح او د هغه کورنۍ ووژنو او بیا به د هغه ولي ته ووایو چې موږ د هغه د کورنۍ د وژنې په وخت کې موجود نه وو موږ بیخي رښتیا وایو ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون دا د سیسه خو هغوی جوړه کړه او بیا مونږ یو تدبیر ونیو چې هغوی ورڅخه خبر نو فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين اوس وګوره چې د هغوی د دسیسې عاقبت څه شو مونږ هغوی او د هغو ټول قوم تباه کړل فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون غاده هغوی تش پراته کورونه دی ده هغ ظلم لعمله چه هغوی کاوو و دی که ده براتی و نخده ده هغ خلق لپاره چه علم لری وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون او مونږ هغه خلق وژغورل چې ایمان را وړی وو او له سر غړونې څخه یې ډډه کړې وه ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون او مونږ لوط ولیږو یاد کړه هغه وخت چې هغه خپل قوم ته وویل ایا تاسو په داسې حال کې چې په سترګو وینئ بدکارۍ کوئ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون ایا ستاسو همدا کړل لار ده چې ښځې پرېږدې ناري نو ته د شهوت رانۍ لپاره ورځي حقیقت دا دی چې تاسو سخت د جهالت کار کوئ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون خود هر قوم جواب لدی پرتا بلسن نو چه غو لخپل کلینه د لوت کورنی و باسی دوی ډیر زانونه پاک پاک وی فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. په پای کې مونږ هغه او د هغه کورنۍ وژغورله پرته د هغه له مېرمنې څخه چې د هغې بېرته پاتې کېدل مونږ ټاکلي وو. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. ومو وراو پر هغو خلقو باندی یو ورخت اغا دیر بد ورختو ده هغو خلقو پا حق کی چه تنبیه کرای شویو. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون. اے پیغمبر وای سنا ستاینه د الله لپاره او سلام د هغه پر هغه بندگانو چې هغه غوره کړل. له دوی نه پوښتنه وکړه الله غوره دی که هغه معبودان چې دوی له هغه سره شریکان ګرځوي. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. کنو هغه څوک دی چې آسمانونه او ځمکه پیدا کړل او ستاسو لپاره له آسمانه اوبه ورولې بیا یې د هغو په وسیله هغه ښایسته باغونه زرغون کړل چې د هغو د ونو زرغونول ستاسو له وسې پوره نه وو. آیا له الله سره کوم بل خدای هم په دغو چارو کې شریک دی؟ نه، بلکې هم دوی له سمې لارې نه اوښتي روان دي. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. او هغه څوک دی چې هغه ځمکه آرام ځای وګرځول او په هغې کې سیندونه وبهول او په هغې کې د غرونو میخونه ټک وهل او د اوبو د دو ذخیرو په منځ کې پرده حایله کړه. آیا له الله سره کوم بل خدای هم په دغو چارو کې شریک دی؟ نه، بلکې له دوی نه زیاتره خلق نه پوهان دي. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. څوک دی چې د بې کس بې وس دعا اوري کله چې هغه یې وبلي او څوک د هغه کړاو ایسته کوي او څوک دی چې تاسو د ځمکه خلفا ګرځوي؟ آیا له الله سره کوم بل خدای هم د دې کار کوونکی دی؟ تاسو بیخی لږ غور کوئ. أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تعالى الله عما يشركون. او هغه څوک دی چې د وچې او سمندر په تیارو کې تاسو ته لار ښیي او څوک د خپل رحمت نه وړاندې بادونه زیری ورکوونکی لیږي؟ آیا له الله سره کوم بل خدای هم د دغه کار کوونکی شته؟ ډیر پورته او لوړ دی الله له هغه شرک نه چې دغه خلک یې کوي. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. او هغه څوک دی چې د پیدایښت پیل کوي او بیا هغه تکراروي او څوک تاسو ته آسمان او ځمکې نه روزي درکوي؟ آیا له الله سره کوم بل خدای هم په دغو چارو کې برخوال شته؟ وایه چې راوړئ خپل دلیل که تاسو رښتونی یې. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون دوی ته وایا په اسمانونو او ځمکه کې هیڅوک د غیب او علم نه لري مګر الله او هغه نه پوهیږي چې کله به هغه را پاتول کیږي بل ادعوت علمهم فی الاخره بل هم فی شک منها بل هم منها عمون بلکې د آخرت علم خو له دغو خلکو نه بیخي ورک شوی دی بلکې دوی د هغه لپاره په شک کې دي بلکه دوی له غنا وړاندې دي وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا واباؤنا انا لمخرجون دا منکران وای یا کله چې مونږ او زمونږ پلرونه نیکونه خاوري شوی ووسو نو مونږ به پر احتیا سره له قبرونو څخه راویستل شو لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين داغ خبرون منتا هم دير راكري شوي دي ومخي زمون پلرون تا هم ورکري شوي دي خدا فقط افساني دي چل پخواني وقتون تخاور والكي قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين وایا لږ غوندې په ځمکه کې په ګرځېدو راګرځېدو سره وګورئ چې د مجرمانو څه عاقبت شوی دی ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون اے پیغمبره د دوی په حال باندې مه ځورېږه او مه د دوی په دسیسو باندې زړه تنګی اوسه ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وغوی وایي چې دغه وعده یعنی تور بریخ به کله پوره کیږي که تاسې رښتونی یاست قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وایڅه عجب چې د کوم عذاب لپاره چې تاسې بیړه کوئ د هغې یوه برخه تاسې ته بیخي نږدې شوي وي وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون حقیقت دا دی چې ستا رب خو پر خلکو باندې ډیر فضل کوونکی دی مگر زیاتره خلک شکر نه باسي وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون بشک استا رب خو پوهیږي په هغه څه چې د دوی سینو په خپل دننه کې پټ کړای دی او په هغه څه چې دوی ښکارا کوي وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين په اسمان او زمکه کې هیڅ کوم پټ شی داسې نشته چې په یو څرګند کتاب کې لیکل شوی موجود نه وي إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون دا وقت دای چې دا قرآن بني إسرائيل ته د زیاترو هغو خبرو حقیقت خي چې هغوی پکې اختلاف لري وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين دا هدایت او رحمت دی د مؤمنانو لپاره ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم بشک هم دغه چې بستا رب دوی په منځ کې هم په خپل حکم سره پریکړه وکړي او هغه بر لاس او په هر څه پوهیدونکی دی فتوکل علی الله انک علی الحق المبین نو ای پیغمبره پر الله توکل لره په باورې ډول ته په څرګند حق باندې انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين ته مړی نشي اورولای نه هغو کڼو ته خپل آواز رسولای شي چې شاړ وي تختي وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون او نرلان دي پلاکوون سرال گمراهين جغور لأشي تا تو خو خپل خبره همغه کسانو ته ورولای شي چې زمون په آیاتونو باندې ایمان راوړي او بیا امر منون کی ګرځي. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. او کله چې پر هغو باندې زمون د خبرې د پوره کېدو وخت را ورسیږي نو موږ به د هغو لپاره یو ځناور لمځکې نه راوباسو چې له هغو سره به خبرې وکړي چې خلکو زموږ پر آیاتونو باندې باور نه کاو. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. او لګه هغه ورځ په تصور کې راولل چې کله موږ له هر امت نه د هغو کسانو یو بشپړ پوځ محاصره راولو چې زموږ آیاتونه دروغ ګڼل بیا به هغوی د هغو د اقسامو په لحاظ سره درجه په درجه ترتیب کړل شي. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. تر دې پورې چې کله ټول راشي نو د هغو رب له هغو نه پوښتنه وکړي چې آیا تاسو زما آیاتونه دروغ وګڼل په داسې حال کې چې تاسو د هغو علمي څېړنه نه وکړي؟ که داسې نه و نو نور تاسو څه کول؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. او د هغو د ظلم له امله به د عذاب وعده پر هغو باندې پوره شي بیا به نو هغوی هیڅ هم ونشي ویلای ځکه چې ځواب او دلیل نه لري. الم یروا انا جعلنا الليل لیسکنوا فیه والنهار مبصرا ان فی ذلك لآیات لقوم یؤمنون. آیا هغوی ته بصیرت نه ورکړای شوی چې موږ شپه د هغو لپاره د آرام کولو وخت ګرځولی وه او ورځ مو روښانه کړې وه؟ په همدې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې وې چې ایمان یې راوړ. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. او څه به تیر شي په هغه ورځ چې کله شپېلۍ پوکړی شي او هغه ټول هیبت وهلی شي چې په آسمانونو او ځمکه کې دي پرته له هغو کسانو چې الله له دې هیبت نه د هغو ژغورلو غواړي او ټول به زوړ غوږونه یعنی په خواري د هغه په وړاندې حاضر شي. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ننت غرون ویني او گمان کوي چې خکلک خک شوي دي خو په هغه وخت کې به دا د وریځو په څیر الوتونکي وي دا به د الله د قدرت نښانه وي چې هر شی په حکمت سره برقرار کړی ده. هغه ښه پوهیږي چې تاسو څه کوئ. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. څوک چې لنیکی سره راشي هغه ته به له هغې نه زیاتره غوره بدله ورکړه شي او دغه راز خلق به د هغې ورځې له هیبت نه خوندي وي. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. او څوک چې له بدی سره راشي دغه راز ټول خلق به پړ مخې په اور کې وغورځول شي ایا تاسو له دې پرته بل بدله موندلی شئ چې څنګه وکړی هغه سي واخلي؟ انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين. اے محمد دوی ته وای ما ته خو همدا حکم شوی دی چې دغه خار یعنی مکی د رب بندگی وکړم چې هغه دا حرام ګرځولای دی او هغه ذات چې د هر شی تختن دی ما ته حکم شوی دی چې زه مسلمان ووسم او دا قران په لوستلو سره واورو اوس چې څوک هدایت غوره کړي هغه به د خپلې ښېګڼې لپاره سمه لاره غوره کړي او څوک چې ګمراه وي هغه ته ووایه چې زه خو فقط خبردارونکی یم وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون دوی ته ووایه ثنا ستاینه یوازې الله لره ده ډېر ژر به هغه تاسې ته خپلې نښانې دروښیي او تاسې به هغه وپېژنئ او ستا رب له هغو عملونو څخه ناخبره نه دی چې تاسې خلک یې کوئ.